Trójka. Program trzeci. Jak to masz żądać? Dzień dobry, przed nami Nocna Polska w Trójce i wraz ze mną od razu goście, zespół Latające Pięści. Dzień dobry panom. Dobry wieczór, cześć. W komplecie. Dobry wieczór. Zupełnie. Tak wspomnieliście przed momentem zespół Siekiera. I to faktycznie skojarzenie podobne. Tak, nie tak, uciekniemy tak. Chyba. Często to się w jakichś tam komentarzach odnośnie naszej muzyki pojawia. Siekiera, z tej linii, Siekiera, Kiński, tak. Kiński może mniej. Ja miałem skojarzenie zupełnie inaczej, inne z tą płytą, bo jak ją włączyłem, to miałem wrażenie tak troszkę Blood Sugar Sex Magik. O, to też się pojawia, też się pojawiają takie jakieś Red Hotowe skojarzenia z nami. No ale to ludzie różnie słyszą, czują. Mnie takie porównanie bardzo cieszy osobiście. Oczywiście, to są bardzo miłe porównania. No nie mieliśmy chyba na razie porównań, które by nas jakoś tam zasmuciły. No zresztą trzeba wspomnieć, że no, akurat w tym tekście nawet są dwa nawiązania do Siekiery bezpośrednie, więc tak wyszło. No dobrze, gracie na co dzień też w innych projektach. zupełnie. Tak. Powiedz się troszkę o tym wszystkim. Ja zacznę, bo ja mam jakoś tak może nie za dużo tego. Ja jeszcze gram w zespole So Slow. Mówię. No właśnie. Mieliśmy okazję też się spotkać przy tej okazji. Gram w zespole So Slow, jestem aktorem, improwizatorem. Tyle ode mnie. To bardziej Paweł więcej ma projektów, perkusista, Paweł Kowalski. Teraz to mam mało, kiedyś to miałem. Człowieku, ty grasz, no ja przestajesz grać. Ja oprócz tego jeszcze gram w zespole Administrator Elektro, taka trudna nazwa. Gram jeszcze w takim projekcie Amarok, progresywno-rockowym. Też znam. Latające pięści, tu obecne dzisiaj. I jeszcze startuję z takim swoim solowym projektem pod tytułem Kalejdoskop. Czy coś jeszcze, czy zapomniałem o czymś? No teraz chyba... Teraz chyba tyle. No i gościnne występy w nauczaniu. W nauczaniu? W nauczaniu czego? Czego? No ty powiedz. Ale mówisz o moim zawodzie? No tak. Nauczaniu na perkusji. Szkoła perkusistów? Nie, znaczy nie do końca szkoła perkusistów. Jednoosobowa. Ale masz na myśli w sensie to, co robię, tak? Nie, no tak. Bo już trochę się zgubił, szczerze powiedziawszy. No tak, nauczam dzieci gry na perkusji też. Ale to nie traktuję jako mój zespół. Dlaczego? Może kiedyś założysz z nimi jakiś taki... Arkanoego 2. O właśnie. Albo ze swoimi dziećmi, no na razie na dobrej drodze jesteś. Dżembe Noego 2. To jestem kompletnie skołowany, bo wymieniliście różne nazwy, a to, co robicie w latających pięściach, odbiega całkowicie od tego, o czym wspomnieliście. Tak, bo ja szczerze powiedziawszy wychodzę z założenia, że jak już grać w różnych zespołach, to no po co grać w takich samych? To lepiej grać w totalnie różnych, tym bardziej, że ja osobiście też interesuję się bardzo szeroko, że tak powiem, rozumianymi gatunkami muzycznymi, od naprawdę mocno lewa do mocno prawa, jakkolwiek to rozumiemy. Więc też w każdym z tych zespołów, chociaż są tak bardzo odmienne, no znajduję coś wiele dla siebie. Także to jest teraz rzadkość, bo na tej płycie śpiewacie utwory, które troszkę tak opisują rzeczywistość, a to już mało kto tak robi. Oj, hip-hopowcy tak robią. No. Ale też ta stara szkoła bardziej niż współczesna. Współczesna jest bardziej autodestrukcyjna, co też się trochę pojawia u nas na płycie. Faktycznie, to są takie refleksje dosyć gorzkie na temat społeczeństwa, na temat własnego istnienia w społeczeństwie. Przy czym te płyta nie stawia żadnych, nie daje odpowiedzi, stawia bardziej pytania. To charakteryzuje naszą twórczość od początku. Nie wiem, wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć o swoich tekstach, że one zadają pytania i pozostawiają bez odpowiedzi, poruszają jakieś tematy, ale nie dają klarownych rozwiązań tych tematów. No dobrze, posłuchajmy jeszcze jedno nagrania. We'll be right back. No, rzekłbym, że utwór mocno eksperymentalny. I tak. Ukryty. Tak, tak, no, zostało ujawnione to, co jest ukryte. Powiedziałem, że zagramy ostatni utwór, ale nie wiedziałem, że ostatni to już całkowicie ostatni. Nie, spodzianka. No więc właśnie. Tak się słucha płyty, nie patrząc na okładkę, to troszkę się można pogubić, szczerze mówiąc. Powiedzcie troszkę o nagrywaniu płyty. Oj, nagrywanie miało miejsce rok temu, na przełomie października, listopada, jeżeli dobrze pamiętam, w studio Serakos u Roberta i Magdy Strzednickich na Kabatach Warszawskich, ostatnia stacja metra, potem trochę w prawo, trochę w lewo. Potem po bardzo, schodkach. Tak, tak, tak. Bardzo, to bardzo, już, bardzo, to już przyjemne. Piaseczna praktycznie. Tak. Miejscówka bardzo fajna, bardzo, bardzo życzliwi realizatorzy, producenci. Super atmosfera i tak naprawdę kształt tej płyty i brzmienie, wszystko i część pomysłów, to jest bardzo duży udział państwa Strzednickich ze studia Serakos. Chyba się zgodzicie, prawda? Zgadzamy się. Oni nam jak gdyby wiele pomogli w tym temacie, bo z wieloma utworami była taka sytuacja, że mieliśmy jakąś tam koncepcję, mieliśmy jakiś tam stelaż, ale czasem mieliśmy problem z tym, w jaki sposób właśnie to wszystko połączyć do kupy, ewentualnie jak to jakoś tam zakleić, żeby to fajnie zatrobiło. Oni w wielu miejscach mieli bardzo fajne pomysły. Ja też mieliśmy wiele wspólnych pomysłów, a nie wiem, choćby to, że na przykład w jednym utworze jest samplowany werb mój, przepuszczony przez sampler i grany na klawiszach. Jest na przykład perkusja zwolniona w samplerze. Jest Mateusz w sumie samplowany ze swoim głosem na przykład. Także bardzo, bardzo, bardzo fajne pomysły w studio były z ich strony. Często było nawet chyba tak, że oni wiedzieli bardziej, czego my chcemy, niż my sami. To ładne. Tak, bo ale totalnie kupili naszą konwencję, eksperymentalność tej muzyki i w ogóle miałem wrażenie, że mamy wspólny lot, wspólny przelot. Absolutnie super sytuacja. No i też często ważnym był głos kogoś z zewnątrz. Mhm. Na przykład rzeczy, do których my byliśmy totalnie przekonani, nagle się okazuje, że na nagraniu nie brzmią dobrze i pewnie gdyby tylko od nas zależało, to byśmy się trzymali do końca, że tak musi być, a tu nagle słyszymy, wiecie co, to będzie kiepsko brzmiało, a my, no dobra. No i tak parę rzeczy ewoluowało w ten sposób dzięki temu. Ale niczego nie żałujemy. Nie, ani trochę. Jak Edith Piaf. Jesteście zespołem studyjnym, czy koncertujecie? Ciężkie pytanie. Pytanie i tak można odpowiedzieć. Jesteśmy zespołem studyjnym, no bo nagraliśmy płytę teraz w studio i właściwie nie gramy koncertów, ale... Ale przez 7 lat byliśmy zespołem koncertowym. Totalnie. I nie zapominamy o tym, aczkolwiek teraz sytuacja geopolityczno-życiowa nas zmusiła do tego, żeby troszkę odpuścić z tymi koncertami. Natomiast... Też takim mocnym powodem do nagrania tej płyty i chęci zarejestrowania tego w taki sposób profesjonalny, w prawdziwym studio, z prawdziwego zdarzenia było to, że do tej pory wszystkie nasze nagrywki, jakieś demówki, epki nagrywaliśmy bardziej lub mniej własnym sumptem przy pomocy bardziej lub mniej, a zazwyczaj mniej profesjonalnego sprzętu i realizacji. To się odbijało na tym brzmieniu i że nie przekładało się to super, co właśnie na koncertach się wydarza, bo tak naprawdę Latające Pięści to jest zespół koncertowy, to jest rytuał, to jest jakiś trans, w który wpadamy, to jest dziwne takie zdarzenie, które ja tylko na chwilę wejdę słowo, dopowiem, że właśnie do tej pory uważaliśmy się tylko za zespół koncertowy i tak naprawdę teraz dopiero przy nagrywaniu płyty odkryliśmy, że możemy też być zespołem studyjnym i jest to, i bywa to fajne. Tak, bo trudno było nam, przynajmniej jako realizatorom, jakoś uchwycić tą energię, ten cały vibe, to brzmienie basu, które jest bardzo kluczowe tutaj w naszym przypadku. No wiadomo, na koncertach jest hałas, to coś to wypełnia salę, ten dźwięk, a na płycie czasami było sucho przy tych naszych realizacjach, ale tu jesteśmy zadowoleni, tu jest tłuszcz. Ścigając. Troszkę zamilkłem, bo nie wiedziałem, co powiedzieć dalej. Tłuszcz, jaki sos. Tak jest. Latające Pięści. Dziękuję bardzo panom. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy ludzi o otwartych sercach do posłuchania tej płyty. Na koniec będzie utwór? Raz, dwa, trzy. Tutaj jaki gość? Tak, zespół Kipikasza. Zespół Kipikasza, dziewczyny znajome, zaznajomione z nami, wspaniałe wokalistki, które poznaliśmy na festiwalu Fama. Bardzo pozdrawiamy. Folkowe śpiewanie, biały śpiew. To będzie niespodzianka. Latające pięści. Dziękuję. Dzięki. To był zespół Latające Pięści. I to były nowości. A teraz już do samego końca wyłącznie to, co dobrze znamy. Przed tygodniem musnęliśmy Państwa uszy tym utworem, tylko więc dzisiaj w całości. Zespół Clinch i ich największy przebój Latarnik. To teraz może troszkę współczesnej elektroniki. Zespół, który w nocy wraz z nami jest praktycznie co tydzień. Brodacze, Live Act. Thank you. Brodacze Life Act. No to może jeszcze troszkę elektroniki sprzed lat. Wspomnienia z pleneru i zespołu Kombi. A skoro tak wspominamy, to teraz będzie troszkę zapomniany zespół Wanda i Banda i trzy nagrania, które kiedyś w Trójce przed laty, wieloma laty, pojawiały się. Będzie Chcę zapomnieć, Siedem życzeń i Stylowe ramy.

Wanda i Manda, większość utworów zarejestrowanych właściwie na krótko po odejściu Wandy Kwietniewskiej z zespołu Lombard. Ja pamiętam, nawet byłem na koncercie Wandy i Bandy parę miesięcy po rozstaniu. No i całkiem dobrze brzmi na scenie. To teraz będzie troszkę inna generacja. Będzie Kasia Kowalska. Blisko tak. lecz pozwalam widzieć mnie taką, jak chcę. O. Mocno wierzę w to, że ten świat.